كنا لنهتديا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم أو موجني أولاد خبلا خشية إملاق د یری د لوګینا نحنو نرزقهم مونگا خوراک ورگو اغیتا و ایاکم او تاسوتا ان قتلهم یقینا و جلد اولاد کان خطأ کبیرا دا غلطی لویا گنا لوی ولا تقربوا الزنا او نزد مزی زناتا انه كان فاحشا یقیننا دا کار دے ډیر غلط وساء سبیلا او ډیرا بدا لاردا بدا طریقہ دا ولا تقتلوا النفس الذي اموجني اغا نفسا حرم الله چه حرام کرده ده اللہ تعالی الا بالحق مگر پا قانون شرعی ومن قتلا او اغا سوک چه وجلش مظلوما دا سے حال کے جس ظلم پکڑ شوی وی فقد جعلنا بسگین المنگا گرد ولدے لولی دا پارا دا رشتہ دار دا آغا سلطانن دلیل فلا یسرف فی القتل بزیادے دن کئی پا قتل کے ان له كان منصورا یقیناً دا مظلوم مقتول دا مظلوم وجل شوی دا امداد کڑے شوی دے امداد کی دن کے دے ولا تقربوا او ما ورنزے کے گئی مال الیتیم مال دے یتیم تا الا باللتی مگر پاغی طریقہ ہی احسنو چاگا ڈیرا خستدا حتی یبلغا اشدہو تردے چے ارسی گی خپل زوانی تا و اوفو بالعاد او پوروال کوئی پلوز ان العهد یقینا لوز کان مسئولا دے تپوس کی دن کے فاوفو الکیلا او پرور کوئی پیمانا اذا کلتم و وَأَوْفُ الْكَيْلَ أَوْ پُرَ وَرْكَوَئِ پَيْمَانَا اِذَا كِلْتُمْ کَلَا چَ پَيْمَانَا كَوَئِ وَزِنُو أَوْ تُول كَوَئِ بِالْكِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمَ پَكَنْدَا نِغَ بَانْدِ پَدَنْدَئِ يَنِ پَكَنْدَا نِغَ ذَلِكَ خَيْرٌ دَاكَار بَي بِهْتَرْ دِ وَأَخْسَنُ تَعْوِيلَ هَوْدِرْ خِسْتَوِي پَانْجَامْ كِي وَلَا تَقْبُو او ما روانیگا ما دا آغا سپسی لیسا لکا بیهی علم چنوی تاتا دا آغی سپتا ولا تقبو او دخلینا موباسا ما آغا خبرا لیسا لکا بیهی علم چنوی تاتا دا آغی سپویا سپتا إِلَّا السَّمَعَ يَكِنَنَا وَقُنَا وَالْبَصَرَ أَوْسْتَرِقِ وَالْفُعَادَ أَوْزْلَا كُلُّهُ الْآئِكَ تُول دَغَ سِزُنَا تُول دَغَ أَنْدَامُنَا كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ دِدَا غِنَا تَبُوسْكِ دُنْكِ ولا تمشي في الارض مرحا او مگر دا پزمکا کے مسمس انکا یکیننا تا لن تخرق الارض ارگدا نشیش لولی زمکا ولن تبلغ الجبال طولا او هرگزا نشیر اصدل غرونو تا پا دنگوالی دا آپ کوئی دیده دا غنم مخ کنو چه رنگ پی نرازی نو مسئله باتا نپیدا کی کل دالکا طول دا کارونا کانا سیوهو دی ناکاروال دیده غند ربکا مکروها پنیزا در افسا مکروها ناخوخ ذالکا دا مما دا غسن دی اوها الیکا ربکا چوہی کئی داتا ربستا من الحکمہ دا پخو خبرنا دا کلکو مضبوطو خبرنا ولا تجعل مع الله او مگر ذوا سرد الله نہ الان اخر الہ بل کارساز مددگار بل پتل کا فی جہنم گنینو پریب اور دولے بوبا اور دولے شی جہنم کے ملومن ملامت شوی مدحورا رتل شوی افاس فاکم ربکم آیتاسو ورکڑی ای ربستاسو بل بنینا پزامنو واتخذا من الملائکتی او نسلی دید پرشتونا اناسا لنا جنکی إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ يَكِنًا تَعْسُوا خَامَ خَوَائِي قَوْلَ الْعَظِيمَ وِنَا لُوِيَا دے آیتنو کے احکام اوامر او نواہی ذکر کئی کہ آغا تعلق ساتی دے اصلاح دے معاشرے سرا چکلا پا دے خبرو دے قرآن بانے عمل شروع شی دے سرا دے مسلمانان و معاشرہ کے پوخوال رازی اصلاح دا معاشرے و سرکی گی او مومنانو کې د دین په لحاظ سره مضبوطواله پیدا کیږي. لومبنی خبره پاغه کې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت دا چې خلک د الله تعالی اولوهیت اومني او دا کیده پیدا شي چې به د الله نه الہ یسوګ نشته. چې کله الہ یو الله دې نو بیا د الله حکم داده چې به د الله نه بدول شه بندگی نه کوي. او چې کله د مخلوق خبره کوي لومبه حق د مور پلار ذکر کوي او پاغه باندې حکم کوي وبالوالدین احسانا د مور پلار سره با احسان کوي. بوډاوالی زورسی طبیعت او مزاج نازک شي نو داسې خبره به وته نه کوي چې هغې باندې هغې طبیعت خرابیږي زړه خفه کېږي او رټۍ به نه ځکه چې طبیعت اندیایي نازک شي په وړه وړه خبره وته خفګان ملاویږي. انتهایی د شوکت د مینې او د محبت معامله به سره کوي او د الله نه به والا د رحمتونو د مهربانۍ سوالونه کوي. ورپسې الله ذکر کول چې د مور پلار نه بعد نور کوم رشتہ داران دي هغه لا د هغه چې کوم حق دی نو هغه ول ورکوي. دا غی سره سره د معاشره اغنادار غریبانان مسافر او چې مال خرج کوي نو په ځای به خرج کوي به ځای به مال نه خرج کوي په پزلو خرچې نه به ځان ساده یې زګه چې دا عمل چا کې وینو هغه د شیطان رور دی. به ځای مال لګول دا د شیطان درونو کار دی او شیطان خو معلومه ده چې هغه د الله منکر دی د الله نه فرمان دی نو ځان د هغه کاته کې ولې اچي. دا دی چې د دې خبرې نه دا مطلب ماخلی چې لال به د سړ سره تړلی او مال باډو خرچ کې نه نه بې ځایه مال مه خرج کوي په ځای باندې خرج کوي. بلدام مکوا چې لاس دی سر سره تړلی دی او د دنیا کار کسب دی پریخې دی دا کار بوم نه کې او دا سی بوم نه کې چې بس تالان بره جوړ کړی دې سره بره تا بیا ډېره زیاته خپیمانی میلاو شي. بل الله تعالی وایي ولا تقتلوا اولادکم او مو اینه ای اولاد خپل خشیت ایملاک دی یاری د لوګینا چې فیملی پلاننګ باندې د دې لپاره عمل درآمد کې چې را آبادی کا مشی د آبادی په زیاتوالی باندې په معیار د ژوند سفرک نه پریوزی د هغه لپاره معاشره کې نور جان پیدا کا د برایانو د ختمولو کوشش وکا او د جهاد کاس چې دینو اغیلا فروغ ورکا. ځوانان چې پیدا کیږي مجاهدین او په دنیا کې د کفر او د ظلم د جبر او تشدد خلاف پای کې جهاد ماده پیدا شي نو بیا به زغه د ځوانانو کمی راځي. نو په ځای د دې چې دلته کې ته آبادۍ روکاولو باندې عمل درآمد کې د هغې په ځای باندې جهاد کاز هغې له ترکي ورکه او جہاد چھ دے اغا مسلمانانو کے عام کئی بیا بل از اغا چھ دے ضرورت محسوسی گی دزوانانو چھ مونگ لزوانان پکار دی بل دا معاشرین چھ دے دا مال بے مقصد دا خرچ کولو طور طریقے اغا چھ دے نو اغا ختم کئی داغی اوس نشکنی ہو کئی ذکا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقی لیوں وقال نبی علیہ السلام دے پزلو گپ شپ لگولو نہ منع کرے دا پزل با تمام رضنا سے بکواس بکے اخبار با دلاز کی کل و یو پل پو پسی کانزل کے کلو بل پسی کانزل کے جب پزول گپ شپ نہ چرے نو جان اس آئی پوٹلو کے بنا سے پوجرو دیرو بے ٹکنے کے بنا سے وق بظاہر کوئی اپزول خبریں با کوئی دا کارم کوئی وان اضاعت المال او دا مال دا ظاہر کولو نا نبی علیہ السلام منع کرے دا چاہ دبا مشین راغل سے ڈزا ڈزا ڈزا دا پیسے پسائے لگو کا یا بنور چیرنو آڑم بھوی پزولیات بکئی کل واد کے او کلا کوئی دینا کے کلا سال گرا کے کلا چیرنو دا برت دے دے او کلا وہ دا ڈیڈ دے دے او کلا وہ دا جشن آزادی دا او کلا وہ دا چیو میں پاکستان دے ہو کلب و ادایوں میں قائد دیو کلب و ادایوں میں اقبال دیو کلب و ادایوں میں دفاع دا کلب و ادا محرم دیو کلب و ادا ربیع الاول دیو کلب و ادا پنزل سمد شعبان دا کلب و ادا سپارش اخیر شورو دا کلب و ادا نکریزی اڑو کلب و ادا چرنو بارات دے کلب و ادا جائن دیو کلب و ادا تولے پزولی کلب و ایدا درے مدا کلب و ایدا ومدا کلب و جمدا کلب و سلوی اختمدا کلب و ایدا کلیزا دا دا پزولو بانے بلی گیا انو ملگوی پزول مال کنا وان ازاعت المال دا مال دا زائکولو نا نبی علیہ السلام منع کرده دا روزانہ دے زنانہ چھے بازار تا پرونے جوڑا راوڑے دا نن بیا روانہ دا نو ملا گو پزولے پیسے گانا چھے آبادی روکاو کئی آبادی روکاو کئی ولی پیس بیدایا پیسے لگوئی یو جوڑا پا بدن دے واچولا مزیدار کپڑا والا خیر دے خا کپڑا والا خو آغا جوڑا چھے تی یو رزوا چھے او بیای نا چھے پنزوز روپے بھی ورکے دا پزولی ندی سلے کوئی داستے یو راز دے پیزار واغست او بیار چیدنو بسو دے غردو دا مال زائی کول ندی دے با اللہ تا پوس کئی دا ننا جا بست مستی کوا او بس مال دے راڑا او کل پی کپڑے علا او کل پی پیزارون علا او کل پی چیدنو نکریز اوڑا کل پی سکوا کل پی سکوا دا اللہ نبی وی تپوس پکی گی تپوس پکی گی نبی علیہ السلام وی مال دے سنگ اٹھلے و سنگ دے خرچ کرو وان ازاعت المال او دا مال دے ضائع کولو نا نبی علیہ السلام منع کرے دا ولی لگے دا سے وی دا زمانگا ڈوڑائی دا و دا ہونگا پلانی اٹھل کے کو نو چھ پکور کلی کے دے پا ڈوڑائی بانی پنزوز ورہ لگی نوالتی و نیم لاک لگے سر شن شنی کے سر پزول خرچی کے او ال دل بیا خلق گاڑیوں کئی روانی او ال دش بیا سکی گیا آزائی کے اغم خلق وینی شریعت مطابق او چلے گئی نو پیو یو کور کے خود لس لس بچی دو بچی صحیح تربیتوں کا اغم مال نہ پزول بینے لگی درنا دو خپل بچو صحیح تربیت ہو گئی بچی چلے نو آگئی صحیح صحیح بس صحیح بانے روان کئی جس نشتے تا در بزل خرچه لار ورکڑه دا یو بچیر دی چلی در ندر دی در سلول کس مخواغز خا موبایلی الگ پا وی داغا بلا سطح جوڑه پی زاری لکنه جینا کو شل کس ما بی کپڑی نو داغا با دا موٹر سکل خرچه جدائی یو داغا با دا موبایل خرچه جدائی یو دا به د کپلو د پیزارونو جدای کار دې ځان لخپله جوړ کړی دی. وان ازاغه المال نبی علیہ السلام د مال د ضایع کولو نه منع کړی دا. نو بیا لګې نو بیا بشیر دی وجه وجنې چیر آبادی کمه شي آبادی سې واشوه نو بیا به څه کېږي آبادی چې کمه وه ستا معیار د ژوند سو یو جوړه به اچولې وه چا به وینځل کور نه بل راوته ځان به سادر تاو کړو چا به اوچه شوه ځان به جوړه تاو کړه بار بار اووته نن سمره جوړې دي ندی پورې ده ندی پورې خو نه ده یا بچې د روزۍ د وجه نه په داسې کاتو لارو چارو باندې ولې وره شي چاولا دی اخلاق تا باکلل ایمان دی ولا تا باکل بیڑا دی ولا غر ککلا ولی پدا سی اولا را ورواجو ولا تقتلو اولادکم امو اجنی اولاد خپل خشیت ایملاق دی یری دلوگینا نحنو نرزکم منگا خوراک ورکو اغیتا ویاکم اوتاسو تا زیج پیدا کوم نو ما سغی در رزق بندوبست دی و ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها تا سمندر چوی دا دینا چی دی غٹ نا غٹ مای راوی است خیٹا ولو سیرا خیٹا دا خوراک ندکی داوتا ما تا گردو لی دا خوراک سباب سوا چی سمندر کی خوراک کمیگی سمن صبح جوڑا کئی چه بده سمندر که دا میان کم کو دا آغای کم دا زمیدارا کئی او یو مئی چا دا سنه دلی دلی چه دا آغا گیڑا چا سریلی و آغا تشپ را دی پا ما من دا بطن فی الارد الا علاللہ رزکو ها دا طول مخلوق دا رزق زمداری اللہ آغستی دا اللہ والا رزق ورکی اللہ وی نحنو نرزکوم منگا خوراک ورکو وغیتا وی آکم موتا ستا یہ بانی اس رڑے سوچ نکی زما چه لابچی نونو زما شپار سو روپی تنخواوا چی یو بچی پیدا شوا تنخوا چی دن دو نیم زر شوا چه بل بچه پیدا شو سلور درشوا چه بل بچه پیدا شو لز درشوا چه بل بچه پیدا شو پینزی درشوا دره بچه شو دو بچه شوی یو بچه و پاس شوا پنزوس زلو لطن خال آره دا چه تن رازی دا داغی یا قسمت اللہ زمان جیب تراولی کنه تا تن خواه وقت نسی واکی گی دا اگه قسمت رازی کنا زما والد سه مخپل اگه دل زوالو که اما سیانیم سل کنال پوری زمگا بیا او کرلا او پا اگه با یو والا گونی پسا غنمو شو دمرا غنم باو شو چیا بایل زمونگا که دل بیا زلو شو ما بیا چه ده پنزوش پیتر کنالا که اگه با تماکومو اگه که با اپیمومو اگه که با غنمومو دو دو پسه غنم بولارو او دوم را باوشو چه اگه با مونگ هم که دوان دنگ دک شو ساروی با مونگ را بلاشو اگه با مخارل او دا اگه نبی خرس هم کل بلاشه او اس مونگ سلور رونه یو اده یو یو رول چه دنو پینداش پک وو بچی دی او آگه جیداد ده اگه تماکو می اگه که نور پسنو می اگه غنمو می منگا پا که خرسم کو دا اللہ کئی دا ما اتانکو نحنو نرزکو هم و ای آکم اللہ و ای دا اگه یا غرزک تال در کم کنا دستا جیب چی ڈکے گی دستہ قسمت ہے ٹولو دادا گئی قسمت اللہ تاثر اوزائے کھڑے دے تال اندر گئی تم یہ اوکاسو ماں دے وے یہ ماں کا رچے گالا کا مشین ہوئے زو دخپل اخپلوان دو چم گاون معشومان راولم کور تھا او داسی او دڑائی ری جو لپاقی کم پاقی بانی اخروم میں دا دسکے پی دا غی دا طول دا کسمت مون کر راشی دا غی نبابی اسے چلو شی بلا شی سراشی مون کرا میں ویدال دا غی یا کسمت کور تر آرم میں ود نرز بیئے دا تاو اللہ جدا سوچ کرے داو دا یکین خبر آدھا کنا اللہ و این قتل ام کان خطان کبیرا یقینا و جلد آ گئی دیر لوئی گنا دیر لوئی گنا دگورے بد ڈیر لوئی بد بخل کی منکر اسنانا رالا جڑلے کسم پخرے پسرو سر گیو جڑ مت خورکے بولے جاڑے میرو ریتانے خبریں لڑا گلے ماں یہ زما دے کور والا سر خاون رستہ ڈیر تعلق دے وی دے ظالم یہ زما حملو دے ظالم وی اغا بچے ضائع کو اغا چی کلا اغا بچے وی پا اپریشن بانی منگا راو یست بس آ غریب وی ما تے وی ڈر خکل بچے ہو چی سنگ وی لاسو لرالے یو دسل گئی والے بس لار اوی دا آغا رزن اوی دا خاون زما دے زیاد بدیشی وی دوی چی نور بچی را ندی پکار بس وی دا آغی را دینا می دی بدی شی وی دی زیاد می بدی شی مای دا دی دا سی خنزیر چی دیتا مای بد کتل پکار دی دا قاتل دی مای دا بچی اما ما تا وی روی دا پینزوش پگو میاشت بچی ہوئی و مای دا خدای ویخ بنیادو باسا دا دم لگو زناور دی گوره ای بلونا قاتلو لی او اجره به دا و مون سر پریزه که شریکی او دا ظالمان دا لاره چاره استعماله بچه جر سلو رو میاشتو شی دا غینا بعد دا غز آیا کول دا انسانیت قتل ده چه کل دا غد وجود دا غد مخ نخ نشانه شروع شوی خلا پوز از ترگ وگونه بیا غز آیا کول دا انسانیت قتل ده دلو ظلم ده سڑے پہ قاتل کر دی بل ولا تقربوا الزنا دانی دی ویلی چو ولا تفعلوا الزنا زنا مکوئی زنا کار دا منز دیکھے گئی چی دے کم سیر نا زنا جوڑی گی آگا کار مکوئی بازار کے روانے پردو زناناو تا گوری زنانا دا سے زینو تا ملے گا بے ضرورتا چی پردی نارینا آگئی تا گوری صبح وہ یرا دا پختو خبر خلق کئی اسے پزلی گیا دی پختو چدرا پلارا بانے بروانی بازار کے زنانا بروانی ضلع و سائڈ تشوئی دے پر اشے بھائی پلانے را روان دے دا خپل نہ صدر او پردی سا غکینی اغسر اگر شپلا گوان دا پختو دا دا پختو دا پختو نا او بیا ورشا ار دکان تا پرده زلندلا تا پرده را چانه که دا زنانه چی ری دکان تا دن نشو دا پرده را اخ کلشو دا پرده را چانه دا دا دی سره دا سره چی دن دا پرده ندا دا پا دی روڈ بانی چی کم خدک روانی دی نا پرده را سکه او زدگی پختون تاریانیم دا چی خدا والا سودا که ایرادی والا خپکے گئی ماں دا زما بس پل پختولا پدے مازغو کے زبدے خبر بانڈے سخت چلے دڑ من کے گم تو پختون بچے او داغا خزا او داغ لور تو پردین آرینا نہ چکم دینو سو دا کول سڑیا دا زما ذہن نہ منی دا زما پختو زما غیرت نہ منی بالکل نہ منی دا دے خبرو تا لار کولا اول دیو اللہ وی ولا تقربوا الزنا منزدے کے گئی کار دے زناتا چھ موبائل لاس کے دے او دا دا ناز و راز خبری شروع شوی خنداگان شروع شوی پردین آری نسرا دا سری دا زناتا لار کل اول ندی اللہ وی مکوی بیا آغا نیٹ چاغیبانی کم لگی دل دے او پا آغے کے کم ابر بند او بے حیا دنیا دا اوستا نوجوان زوی نوجوان لر اغا گوری دا تا کم در تا لار کولا اکڑا دا دی کم بر لار کولا اکڑا اللہ وی ولا تا کربو زنا نبی علیہ السلام مستر کے زنا کئی لاس زنا کئی خل زنا کئی زر زنا کئی نبی علیہ السلام وی دا سے قتل و چاہ شہوتی نظر وی دا زنا را دا سے خبر اور دل چی دا آغی نا چی رینو شہوت جوڑے گی دا زنا را دا سے خبر کول دا دا جب زنا را دا سے لاس لگول دا دا لاس زنا دا سے سوچونا منصوبے ارادے جوڑول دا دا دا زنا دا نبی علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چې دا الله لعنت ته په هغه سړی باندې چې هغه پردی زنانه ته ګوري او په هغه زنانه باندې چې هغې د څوک ګوري هغه په دې خوشحاله چې ما ته دې ګوري په دې دواړو د الله لعنت دی په دې دواړو د الله لعنت دی هر وخت په دې دنیا کې په دې معاشره د الله لعنتونه ورېږي هر وخت صبر دې کوم بیړه چې نه پار شي ولا تقربوا الزنا او مان اس دے کے گئی کار دا زنا تا انہو کان فاحشا یقیننا دا کار دے غلط دا کار غلط تے اللہ وی غلط تے وسا سبیلا او ڈیرا بدلا ردا ڈیرا بدلا ردا ناکار اللہ ردا ولا تقتلوا النفس اللتی امو اینئی نفس آغا حرم اللہ چی حرام کرے دے اللہ قتل داغ الا بالحق مگر آپ قانون شرعی سرا قانون شرعی سے مطلب دے قانون شرعی دا دے چیا اغا بل یو کس قتل کرے دے شریعت داغ دا قتل اول حکم کئی دے قتل کئی یا دا دے چی اغا مرتد شوے دے درے رضی بول اجازت ور کے تو سوچ دو پارا چی نہ مسلمان کی گی بغیر شریعت دے قتل گئی یا شادی شدہ دے زنائی کرے دا سنگساری کئی دادری خبری دی داد شریعت لار دا دینا علاوہ تی او سڑے چیرے پاگا دا قتل حکم نشور کو لے اچھے قتل نو ظلم کے زیادے کے ومن قتل مظلوما او آسو کا چی آغا قتل کرشا دا سیال کے چی ظلم پی کرشوی وی بے گناہ بے خطا دی غریب وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی چی دا قیامت پر از بانی بے اسڑی خپل سر پلاس کی نیولی اتازوی نبت بائی گی دا اللہ عدالت تا وراشی اللہ دا پر یاد کئی اللہ زما تپوسو کا زپست وجل شوے ما زپست کا دل شوے ام دے تپوس با اللہ کئی دا جنن دا بی گناہ زائی پا زائی بانی قتلی گی دے تپوس پا اللہ نہ کئی دا پا دے دنیا کے چی دا سر وین روان دا او دے انسان دا وین دا دا کارغد وین نزیات ارزان شوے دا ولی دے تپوس پا نی دا بلا سیزی دا خبرہ اللہ رب العزت فرمائی الا بالحق مگر پا قانون شرعی ہاں سوچے ہو جلش دا سے حال کے چ ظلم پکڑے شوی فقد جعلنا لولی سلطانا یقیننا گرد ولد منگا دا پارا دا وارث دا رشتہ دار دا غد دلیل دا بدل اغستو دا غیق پل مقتل رور چه دے دا قانون پا لاس بانی دا سڑے اونی وی ادے قتل کی پا قانون بانی کچاره دانوی او قانون دل اجازه توار کې د خپل رو بدل والا اده بدل علی نو فلا یسرف فی القتل نو زیاده ده نکای پا قتل که چی ده زی پا زیبانی پلار اولی ده پلار پا زیبانی زی اولی وی ده همو لخیر ده کار پی که منگو بدل خلاصی گی پی زمانگا بدل نو اغام قتل کرده و تا هم قتلو که اغام بی گناه سره و جلو قتل کرده و قاتلو تو لگه ده تام ده قاتل پا زیب بل سوکو وجه تام بی کتام ظلمو که تام قتلو که اللہ و اینلو کان منصورا یکینا نا دا مظلوم قتل شوی چه ده ده دا امداد آکی دون که ده ده امداد کل شوی ده ده دا اللہ امداد بخام خواه کئی ظالم قاتل لبا اللہ سزا ور کئی رد دا بدلبت اللہ علی اچی او سڑے پا صحیح مانو که دا خپر مقتل رو بدل اخلی او زیادے نکئی ردگی بدلے اغسطن کی با اللہ امداد کئی دا مظلوم با اللہ ظالم با اللہ رد پا اللہ سراولی اللہ برد امداد کئی بل ولا تقربوا مال الیتیم او نزدی موارد ای مال دی یتیم تا ولی دا جہنم سکروٹ کی دی کنا الا الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما یکیننا آکسان چخری مالونا دی یتیمانانو پا ظلم سرا انما یاکلون فی بطون امنارا خبر دالا اچھای دی پا گیڑو خپلو که اور دی جانم و سیسلون سعیرا او زردہ چی دن نبشی اور سزون کی تا دا خو اور دی کنا خوالا ولا مزا دیوی ببوزی و تووچه استاستا لغنی ریجی سڑیشی و ببوزی و تا موس کر وڈ که دی لالا تازه کیگی دالا تازه کیگی وی جی سنگا چل لی آغا آرم دی پکی وی دی جانم دو غور تا نور چکم دینو دک آدی بیا وی موزور پسی کیگی وی نیت میو کدر لخلاصا و سلور رکاتا پرز مزگزارم پا دیر در وقت مازیگر عددی تنور پسی اللہ اکبر نوائی مز دیو شو تنور پسی مز کی گیو آیا اللہ را بولیدت وی دی دی گیڑا که دی جہنم سکروٹ که اور اچھائی نو اور کمزائی کی وی تنور کی نی دا تنور دیو آیا تنور پسی مز کی گی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ او مانز دیکھے گئی مال دی یتیم تا الا باللتی احسن مگر پاغ طریقہ چی اغا دیرا خست طریقہ دا ناسی دی اغا شما دا درم دا جمع دا سلوختی دا کلیز دا دا خست طریقہ دا نا کاروبار پی شروع کولا پا گٹا کی وسرا شریک شا مال دا اغا دے او تی چی دنو او لگاوا کاروبار کے والا استعمال کا انو گڑا و سر چیزا نیم آخلا نیم آخلا ورکو نیم زان لپے دا دا کارو کا سوکی دارے دا غج اداد دے زمیدارا دے پکے شروع کرا نو دخپلے اگے محنتا دا مزدوری دا غی نبرخ آخلا تو صحیح جائز طریقے سرا اللہ رب لدت وی اللہ باللتی ہی احسن حتی یبلغا اشدهو تر سوچ نوی رسید لیغا خپل زوانی تا بل و اوفو بالعاد دیده و تازر سوداو کی آغاز بی ختمک پی دوائی زم مونگو تر کم لیکلی کری دی اللہ وی لوز بانی گوری پوروال اوکا زکا انل الواد کان مسئولا یکینا نواد شدا دا تا پوس کی دن کی دی قیامت پر از نبی علیہ السلام پرمائی چی کم سڑی وادا ما تکڑی داغه د شادي تیر سره بچیدنو جنډو لاړی نشاره تیر کم پلزی. اگر حدیث کی جرازی اگر داغ خبر ادا خمالا کا پدی الفاظو بانے اکڑا او نبی علیہ السلام فرمائے کہ سمرا وادی نو دمرا با جانڈائی مارے دفاعی پاکستان اگر جل سوئی اسلام آباد کی اگر یاکت باغ کی جل سوا نو دمرا جانڈائی وچہ خلق پکے کتا نخکارے دو چھے کم یا با جلسے تکریر ترا پا دے او جانڈے کتا کئی جانڈے چھے تا کتا کئی ما وی او چھے دامی او کتا مائی داخو با دیلی اکت باغا جلسے داو با تش جانڈے جانڈے اللہ دے منگا معاف کی بیا اللہ وی واو فل کئیلا پورا ور کوئی پیمانا پیمانا پورا ور کئی کاغد عرص پیمانای کاغ کوڑے کاغ اگئی کاغ لیٹری کاغ ارض شی ادا کر تم کلچے پیمان کوئی وزنو او تول کوئی بل قسط حاصل مستقیم پڈنڈئی نیگا باندھی پکنڈ نیگا سیدھا شیخ القرآن رحمہ اللہ وئی تو ڈرے کم وہ یلتے ہو ہندو یہ پنجو روپئے بانے من بے غنم اغسطل با پینز روپای بے خرسون یہ خلق ہوئے جی سیٹ دیر خسرے دے سیٹ دیر خسرے خدمت کئی یہ زور پس دلان ما جی سیٹ سلان جی جوڑا کرے لا یہ چی مولی سے بتا اتانی دار چانا گتم اتانی خواب ما لیر شیو اتانی وی دار چانا گتم نیکا نیلکا سنگا وی راتے وی چی راشا اخو بلرگی و آغا مال کن اثر کی بے والا گا پا دعوبا نے اصورے کڑاو اگے کی بے آگا پڑے رائستے ہو ہماتے وے چھے دا دمرا کتا کے دمرا بلاوا رازی چھے دمرا کتا کے دمرا بلاوا ہماتے وے چھے دیکھے دا تانو بلاوا دا ہمات چھے راشا ہو را خلق وے چھے سیٹ خسرے وے سیٹ خلق خو رسو وزینو بلکستا سل مستقیم او دا صحیح پیمانا او صحیح تول چرے ذالکا خیرون دا کار فائدہ مندے و احسنو تاویلا او دیر خسترے پا نتیجہ کے انجام کے دیتے کاروبار نتیجہ بہتر ہے اچھے دوکے کئی انجام خرابی چھے لیٹر کے دوکہ کئی سکیل کے دھوکہ کئی کنڈا کے دھوکہ کئی انجام خرابی اکثر چکم دنو بس کی نہیں پیا تو پلے پڑکتا وہ یار زیادہ کونو بل ولا تکفو ادخلین گڑنج موباسا مادا سال سال کا بھی علم چنوی تا تا داغی سپتا اسی نے خبر نے خلین داغی بارہ کے سمو باسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وئی کہ دیو سڑی دے دروجن کے دو پار دا خبر کافی دا کہ دے ساوری او غنور خلق تا وئی اب اس دازی پرمائی او پرمائی اجی پرمائی او پرمائی اللہ کا سوک پرمائی نو بس پرمائی دالا سے دینی چے پرمائی جی پرمائی او جی پرمائی وہ سوک پرمائی کم لائنا پرمائی ولے پرمائی نہ بس وہ پرمائی لے گیا ہے اب بس پلانی جائے کہ میں کس اور دلے ہوا پلانی جائے کہ چاہ خبر ہے کولا اور دام ماں اور دل ہوئی اور دام منگا بل پلانی جائے کہ اور دل دی لے گیا آیا اللہ وی وچ خبر نے نو مو آیا حضرت شیخ رحمہ اللہ وی ولا تکفو مروانے گا مادا پسے لیس لکا بھی علم چنوی تا تا داغی سا دلیل مروانے گا بھی دلیل خبرو پسے پزل لگیا ہی دیو تبر پس روانے لگیا بھائی ولا تک بو ما لیس لکا بھی علم تقریر کو کنا بھی دا عوام کو بھی کلن عام دی تاسو کو ایسے ویدا کدوانوں پر سٹونوں بانے پراتے تاسو پر سپوئے گئی خو بس زمونږ لګیا یو غاړه خلاصو ادی بیا هم به یاره پلانې صاحب ډېر ښه سړی دی مونږ د سر نه د لکه دو جوړ کو نا ښه سړی دی چې مونږ قرآن او حدیث وو نو مونږ ناکاره یو عجیبه انصاف دی د خلکو سوچ دې نه الله وای ما به دلیل خبرو پسې ځا او ما خبره د خلینا او باسا چې دا غیله د پته نشته زګه الا السمع والبصر یقینا وغنا او سترګي والفؤاد او زړه كل اولئک ټول دغه اندامونه چې دي کان غنو مسؤولا دی ددن لا تپوس کې دونکي دی غوګونو نه بدل تپوس کوي سي در باندې ورېدلو د سترګو نه بدل تپوس کوي سي در باندې کتلو د زړه نه بدل تپوس کوي څه سوچ در باندې کړو ار یو سيز نه تپوس کوي ستا مبارکي بل ولا تمشي في الارض مرحا او مگر دا پزمکا کی مس مستو چون بدا سے روانے چو بسو وہ بزمارے رالے بدا را روان بیدا گریوان بیدا سے کلاو کڑی یاو دو خپے بدا سے آرامی خپے بزمک اللہ اخلاسی لو ابلا تب وی بس دغر دنیا ٹولا وجلے دا بس منگتے پاتی ہو اللہ وی ولا تمشی فی الارض مرحا پزمکا کی مس مس مگر دائی زکا انکا لن تخرک الارضا کدی پیدا خزور ورکی کنا یکی ننا تو چاری نشیش لو لزمکا او که غڑی دیرا نیغا نیغا کی کنا ولن تبلغ الجبال طولا او هرگز نشی رسید لی غرونو تا پدنگ والی کی چه سمالی دا اخپلا سی پا مستی دا خلاسی نو سوچو کا چه ستا دی اخپا که بسمرا زوری وی زمکا و پیوش لی نا او دا غره چه نیغا نیغا که چه زو لگ دا سی دیو سیج تا غر تاو گورا بیا لگ سوچو کا تا اغی دیو گت برابر نی ادم را ایغ نیغ که گی غره نیغا نیغا که اللہ را بولی دا تو ای دا تولی خبری چه دی دا چه اللہ و ای دامکاوا دامکاوا دامکاوا کل ذالکا تولا دا سیزونا کان سیئو دینا کاروالد دی عند ربکا مکروها پنیزا دا ربستا ناخوخا دا اللہ تا دیر ناخوخ سیزونا دی چه دا کار که اللہ تا اوگر بد لگی دا اللہ بد شی بیا ذالکا مما دا چه بیان شو دا دا آغا سندی اوحا الیکا ربکا چو وحی کئی تاتا ربستا من الحکمتی دا دیرو پخو خبرونا ادعو الی سبیل ربکا بالحکمتی حکمت سا آغا چی اللہ تعالی وحی کرد ایتا حکمت وی حکمت دیتا نوی چی کلا نا کلا با دروغ وی کلا نا کلا با سترگی پتی و کلا نا کلا با رشتیا نوی و یہ تو حکمت وائی یہ تو خود دروغ وائی حق پٹول ہوتا وائی سمجھوتا وائی دیتا حکمت چیدے آغا سستا وائی چاگا اللہ را لگلی پا واہی باندے بیا ماکو دا مناگی وی سل خبری و سر دا چی شروع کولا نوی لا تجعل ما اللہ ایلان آخرہ نو اسو آئی گواری خبرا چکم مطلبی خبرا دا گواری بنی روئی سل خبری او سر دا وَلَا تَجَعَلْ مَا اللَّهِ او مگر دا واسر دا اللانا الان آخرا الہ کارساز مددگار بلو حلتیوی ککی دا کارو فتکو دا مزموما مخزولا نو کی بنی خراب مزمت کل شوی او خوار زلیل شرمنده او دل پی وائی آل دی خواهی دنیا گی با شرمنده بیا دل پی وائی فتول کافی جانم نو بغردو لشی پا جانم کی ملومن ملامتا مدحورا رتل شوی اللہ بوائی اخصعو فیها ولا تکلمون کوری شای سپو پا جہنم کی ما سرا خبر مکوئی رتل شوی افا صفاکم ربکم بالبنین رد کئی با مشرکین بالملائکا وی الملائکا تو بنات اللہ تا فرشتی وی دا اللہ لون دی نا اللہ وی افا صفاکم ربکم بالبنین آیا غرکلی ایتاسو ربستاسو پا زامن و سراتاسو لی زامن در کری دی واتخذا من الملائکة ناسا او نسلی دی دا پرشتون لونا زان لی لونا گردولی دی تاسو لی زامن در کری دی زکا دی با پا زامنو خوشحالی دل پا لونو با خپکی دل دا دی دا غی سوچ رد کئی یو والا پا دی اکیده رد که رد کئی بلو والا پا سوچ رد کئی ان لکم لتقولون یکیننا تازو چیئی خامخوایی قولن عظیما یو خبر اللویا نبی رسام وی دا آدم بچه ما تا کنزل کئی چه دی مال ولد گردی وی چه اللہ ولد نی ولده قرآن و حدیث پا دا سه الفاظو بانی دی شرکیات و رد کئی دا سه و چه سره قرآن تا کینی یو قرآن زدکی یو پویا بشی نو پتہ ہوتا ہوئے کہ جی شرک سمرا ناکارا شیرے اللہ تعالیٰ دی زمنگا اصلاح دا عقائدو پا قرآن سنت بانیو کی او اللہ دی زمنگا اعمال درست کی اللہ ری دا آغی اعمال توفیق را کی چی اللہ پہ رضا کی گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ زمین گناہ